Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 czerwca, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o prawomocnym wyroku dla Huberta H., który zastrzelił instruktora strzelnicy w Chorzowie, oficjalnie otwartych Światowych Dniach Morza i uwolnionym po 30 dniach z aresztu liderze rosyjskiej opozycji Aleksieju Nawalnym. Hubert H., który w 2014 roku zastrzelił instruktora na strzelnicy w Chorzowie i próbował zabić drugiego mężczyznę, jest już prawomocnie skazany na dożywocie. O warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 30 latach. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał tę karę w mocy, nieznacznie tylko zmieniając treść orzeczenia z pierwszej instancji. Jak mówił przewodniczący składu orzekającego Michał Marzec, eliminacja oskarżonego ze społeczeństwa jest jedyną słuszną karą. Jest on bowiem, jak podkreślał sędzia, dla społeczeństwa niebezpieczny. Działał w sposób zaplanowany, z premedytacją, z zimną krwią. Do zabójstwa doszło pod koniec września 2014 roku. Wtedy 25-letni Hubert H. przyszedł na strzelnicę i podobnie jak inni klienci korzystał z niej pod opieką instruktora. Gdy zostali sam na sam i instruktor odwrócił się do niego plecami, skierował broń w jego stronę i otworzył ogień, ranił instruktora 19 razy. Gdy zabójca chciał opuścić strzelnicę, powstrzymał go współwłaściciel obiektu, do którego H. także zaczął strzelać. Dlatego odpowiada również za usiłowanie zabójstwa, za to sąd okręgowy skazał go na 15 lat więzienia. Mężczyzna poddał się, gdy na miejsce przyjechała policja. Rada Miejska Jersey City podjęła nad ranem naszego czasu decyzję o usunięciu pomnika Katyńskiego z placu Exchange. Stosunkiem głosów 6-3 radni opowiedzieli się za przeniesieniem monumentu na nowe, odległe o 60 metrów miejsce. Autorem pomnika jest polski rzeźbiarz Andrzej Pityński. Przystał on na przemieszczenie monumentu pod warunkiem, że pozostanie nad rzeką Hudson. Tak właśnie ma się stać. Kolejne przesłuchania przed Sejmową Komisją do Sprawy Amber Gold. Posłowie będą kontynuowali badanie wątku skarbowego afery sprzed 6 lat. Na miejscu pracy komisji śledzi Michał Fedusio. Michale, kogo dziś wezwano? Komisja zaczęła już przesłuchiwać pierwszego wezwanego świadka. To przesłuchanie trwa już około kwadransa. Mowa o Tadeuszu Owczarzu, dawnym pracowniku Departamentu Administracji Podatkowej w resorcie finansów. Po złożeniu przez świadka oświadczenia pierwsze pytania zaczęła zadawać już do niego przewodnicząca gremium Małgorzata Wasserman z PiS. Drugim świadkiem będzie później dawny szef Izby Skarbowej Mirosław Kowalski. Wczoraj zeznawała jego zastępczyni, zatem wątek rozliczeń podatkowych będzie dziś omawiany dość szeroko. Co istotne, komisja ma za sobą dziś już jedno posiedzenie w trybie niejawnym. Posłowie omawiali dotychczas badane wątki afery i protokoły z przesłuchań. Chodziło między innymi o działania służb mundurowych czy służb specjalnych. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. Światowe Dni Morza oficjalnie otwarte to pierwsza taka impreza, której gospodarzem jest Polska. Do Szczecina przyjechało ponad 800 gości z kilkudziesięciu krajów. Na miejscu jest Mariusz Krzemiński. Co poza prestiżem może zyskać Polska, organizując Światowe Dni Morza? Przede wszystkim możemy pokazać się światu, bo do Szczecina przyjechały delegacje z 40 krajów, a wśród nich są takie morskie potęgi jak Chiny czy Singapur. To oznacza, że każdemu z gości możemy zaprezentować nasz potencjał i wiele się od nich nauczyć, przyznaje Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dla nas to jest wielka szansa. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że chcielibyśmy pojechać do tych 40 państw i pokazać naszą gospodarkę morską, albo z każdym z tych państw spotkać się w Polsce bilateralnie. Pewnie nie byłoby to możliwe. Stąd też te Światowe Dni Morza to dla nas szansa, żeby pokazać stocznie, porty, akademie morskie w jednym miejscu, w jednym czasie tak dużemu gronu odbiorców. Zyskać mogą też wszystkie branże związane z morzem, czyli rybacy, stoczniowcy czy żeglarze, bo dzięki Światowym Dniom Morza łatwiej zyskać inwestorów i zamówienia, dodaje wiceminister Anna Moskwa. Jednym z tematów jest rynek pracy, potencjał techniczny versus rynek pracy. Myślę, że takim bardzo ważnym konkretem takich spotkań jest to, że tutaj mamy potencjalnych zamawiających, potencjalnych inwestorów i liczymy, że te spotkania przełożą się na konkretne zamówienia. Na pewno jest to duża szansa na pokazanie się i portu, i stoczni. Światowe Dni Morza potrwają do piątku, a bezpośrednio po ich zakończeniu rozpocznie się 6. Międzynarodowy Kongres Morski. To był Mariusz Krzemiński. Dziękujemy za relację. Dodajmy, że Światowe Dni Morza w Szczecinie zbiegają się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 70. rocznicą utworzenia Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

I just love to watch you dancing. One more time, I'm out of my box, I'm out of my mind. Oh, but you're the boss, yes, you know that you are. So shake your pretty money maker. Yeah, shake your pretty money maker. Maybe it will cast out this wicked dream that took root in my heart sometime while I was not really looking. Hey, good looking. Salome. To Jarvis Cocker i Chili Gonzalez z ich wspólnej płyty Room 29. I tak rozpoczyna się trzecia godzina naszego dzisiejszego spotkania do południa. 10 minut po 11. Och, jak takie dźwięki zabrzmiałyby w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I tam właśnie teraz Państwa zapraszam. 18 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek o godzinie 21:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej specjalne wydanie Klubu Trójki, na które zapraszam w imieniu Dariusza Bugalskiego. Klub Trójki poświęcony Grzegorzowi Ciechowskiemu, wszystko w związku z premierą książki Piotra Stelmacha właśnie o Ciechowskim. I ten Klub Trójki z udziałem znakomitych gości oraz Państwa, czyli naszych znakomitych gości, 22,7 trójek. Jeśli mają Państwo ochotę spędzić z nami poniedziałkowy wieczór, Klub Trójki, wydanie specjalne ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, najbliższy poniedziałek, 18 czerwca o 21:00. 22,7 trójek. Czekamy na Państwa telefony, przyjmujemy zgłoszenia. Czas na naszą dzisiejszą piosenkę dnia. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Myślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Miłość jest jak niedziela. O, jakiś akcent tu się jeszcze pojawił na koniec. Bo pomyślałam, że na tomach coś by się tu przydało, więc rzuciłam komórką. Dzień to dobry. To jest właśnie magia radia. Gaba Kulka śpiewa, Gaba Kulka mówi. Dzień dobry. Gaba Kulka hałasuje. Rozrabia tutaj. Tak, nigdy tego nie zrobiłam w swojej audycji, ale u ciebie mogę trochę porozrabiać. Ty... bardzo niekoleżeńskie zachowanie. Gratuluję, przepiękna wersja piosenki. Bardzo dziękuję. No właśnie, Gaba, tak pomyślałam, że oczywiście twórczość autorska, ale ty masz też niczego sobie doświadczenie, jeśli chodzi o spotkanie z twórczością innych wykonawców. Czyli za dużo coverów śpiewam. Nie, to jest tak, że dla mnie w pewnym sensie, ja oczywiście uwielbiam śpiewać swoje piosenki, bo to jest zupełnie inny rodzaj wrażeń, ponieważ te dźwięki gdzieś tam, słowa, zamiary, intencje estetyczne rodziły się w mojej głowie, no to w tym momencie przekazanie ich dalej to jest zupełnie inna podróż. Natomiast ja, nie jest to dla mnie aż tak różne, niż śpiewanie cudzych piosenek. Od cudzych piosenek się zaczyna na ogół, jednak mimo wszystko na początku śpiewa się cudzą twórczość, jeżeli zabiera się za pisanie swoich, to w drugiej kolejności. Ale dla mnie nigdy nie upuściła mnie chęć wykonywania cudzych utworów. Uważam, że to jest bardzo rozwijające, po pierwsze, dla każdego wykonawcy, obojętnie czy jest instrumentalistą, czy jest wokalistą i tak dalej, i tak dalej. A po drugie, no to jest tak, to jest troszeczkę jakby za darmo się na przejażdżkę jechało. To jest coś takiego, że jakby trochę nie swoim kosztem można doświadczyć naprawdę wielu fantastycznych przeżyć, które własne piosenki nie mogą albo nie chcą nam dać. Jest jakaś lekkość w twoim wykonaniu tej piosenki. Miłość jest jak niedziela. Jest coś takiego, no właśnie jak niedziela jest takim tym dniem takiego czegoś takiego właśnie spokojnego, tak i w tej twojej piosence właśnie pojawia się ta taka forma takiej niewymuszonej elegancji w tej wersji. Tutaj wydaje mi się, że tutaj, jeżeli jestem niesiona tutaj na, że tak powiem, skrzydłach, jak już mówimy o takich wzniosłych i lotnych metaforach fantastycznego zespołu, bo nie tylko, wiadomo, tak, muzycy Filharmonii Szczecińskiej, ale też oczywiście Warszawska Orkiestra Rozrywkowa imienia Igora Kręca, więc ta zwiewność wynika na pewno z aranżacji. To ile tam osób było na scenie? O mój Boże. Nie policzę w tej chwili. Jest chyba klip wprawdzie do innej piosenki, w której można poobserwować trochę, jaki tam tłum na scenie jest, ale tam jest bardzo wiele osób. Ale jak widzisz, wiele osób i wcale nie jest ciężko, jest lekko i zwiewnie. Tekst wprawdzie nie jest bardzo optymistyczny, ale jednak z całego tekstu zostaje ta niedziela w głowie, prawda? Tej niedzieli się pragnie tak bardzo, że nawet to, że tutaj wymowa jest może nie do końca optymistyczna, nie pozostaje z nami. No, piosenka oczywiście, trzeba wspomnieć autorstwa Wojciecha Karolaka i niezwykłej, niesamowitej Marii Czubaszek. Tak, a powiedz, wspomniałaś o Filharmonii w Szczecinie. Piękne miejsce. Jakie to jest uczucie stać tam na scenie i grać, śpiewać? Fantastyczne. Niemal tak fantastyczne, jak stać tam w holu i patrzeć, jak to wszystko wygląda, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale wygląda to niesamowicie. Ja pamiętam, że byliśmy jeszcze w poprzedniej siedzibie Filharmonii, wiele lat temu graliśmy w grudniu tamtego roku, kiedy oni już prawie zaczęli się przenosić do nowego budynku i dosłownie chyba pół roku później znowu pojechaliśmy już do nowej siedziby Filharmonii Szczecińskiej i no, robi to niesamowite wrażenie. Wtedy jeszcze nie do końca opanowali ponieważ projektowali ten budynek Hiszpanie, to jakby był on straszliwie niedogrzany pierwszej ziemi, zimy, ponieważ Hiszpanie prawdopodobnie projektowali pod swoją szerokość geograficzną, ale teraz już jest w porządku. Zresztą nagrywaliśmy to w lecie, więc nie było problemu. Powiedz komuś, kto jest niemądry w takich kwestiach, ale domyślam się, że temperatura ma wpływ na brzmienie instrumentu, brzmienie głosu, czy nie? Czy tylko komfort muzyków? Oj nie, na pewno tak. Na głos chyba bardziej niż na cokolwiek inny. Znaczy nie, no, przepraszam. Przepraszam od razu wszystkie kontrabasy i inne instrumenty, które się składają z wrażliwych materiałów. Ale głos też jest wrażliwym materiałem. No i szczególnie lato niby jest w porządku, bo jest mniej infekcji, ale w lecie wszystkich nas wykańcza i to na pewno wiesz, o czym mówię. O tak. Klimatyzacja. Więc trudno jest się pozbyć takiej chrypki, takiej seksownej chrypki, jaką w tej chwili prezentuję. To jest częściowo również zasługa klimatyzacji. A, czyli to nie jest, że stylizujesz się tutaj nie, na... Nie. Tak po prostu jest. No właśnie, a co w najbliższej audycji? W najbliższej audycji, zaskoczyłaś mnie teraz, dlatego, bo mam w tej chwili intensywnie pracuję nad paroma audycjami naraz i zaraz mi się po prostu kompletnie pomyli, co jest w najbliższej. Ale zostawienie słuchaczy w oczekiwaniu tak. i zaskoczeniu też nie jest niczym złym. Tak, na pewno będzie bardzo fajnie. Myślę, że to jest tak, napoczęliśmy odsłuch paru bardzo ładnych płyt wydanych w tym roku i myślę, że po prostu ja będę męczyć temat, aż wszyscy będą znudzeni nim, ale na przykład płyta Ksenii Rubinos, Black Terry Cat. Nie super najnowsza, ale przeze mnie odkryta przed chwilą, więc dla mnie bardzo nowa. Nowa Eleanor Friedberger. Mm-hmm. Płyta Rebound też się pojawia w ostatnich audycjach, więc na pewno też w tych kolejnych te tytuły powrócą. To teraz na chwilę zmienię się z radiowej koleżanki i tej ostoi serdeczności tutaj w kogoś, kto zada bardzo, bardzo, bardzo surowe pytanie. Słucham. Spotykamy się przy okazji twórczości innych wykonawców, pięknego coveru. A kiedy rzeczy własne? Lada chwila. To znaczy nie, ja muszę mówić lada chwila, bo ja sama sobie mówię lada chwila. Cały czas siedzę nad nowymi utworami, także może nie siedzę. Siadam do nowych utworów, znajduję cały czas nowy tryb pracy w domu, w którym przez jednak połowę przynajmniej dnia funkcjonuje bardzo, bardzo energiczna trzylatka. W związku z tym tej przestrzeni szczególnie myślowej na muzykę jest jeszcze cały czas trochę mało, ale ja już powoli nie mogę wytrzymać, więc to jest bardzo dobry objaw, że ja już powoli nie mogę wytrzymać nie pisania piosenek, nie mówię, nie to, że nie mogę wytrzymać z moją trzylatką, bo jest cudowna. Czasem też nie mogę wytrzymać. Ale brakuje mi tej przestrzeni na pisanie piosenek i tak bardzo jej pragnę, że te piosenki zaraz po prostu zaczną same pączkować po prostu z mojego niemożenia więcej. Więc myślę, że w przyszłym roku na pewno. To jeszcze na koniec zadam ci pytanie. Ty możesz wiedzieć, ja tutaj nie mam żadnej wiedzy eksperckiej. Pani Paulina do mnie napisała, 14 czerwca to data ważna nie tylko dla kibiców, zdaje się, że to ma coś wspólnego z mundialem. Pani Paulina pisze to także data terminu porodu pani Pauliny właśnie i pyta o jakieś sugestie muzyczne. Czy ty, młoda mamo, możesz coś zasugerować? Sugestie muzyczne na sam poród, czy tuż po? Na szybką i bezbolesną akcję. Szybką i bezbolesną akcję. Ja proponuję to jakiś, musi być hardcore punk, bo po prostu w tym momencie mobilizacja, tempo, jakby nie ma co puszczać Eni, bo z Enią to można i dwa dni, więc jakby ja życzę pani Paulinie, żeby po prostu wszystko poszło jak po prostu w szybkim punkowym numerze, może niekoniecznie tak hardkorowo, ale po prostu wiele sukcesów w tej dziedzinie i ja też na przykład przygotowałam sobie muzykę do szpitala, oczywiście niczego nie miałam siły ani czasu słuchać, tylko zaplątałam się raz w słuchawki i natychmiast je schowałam, bo oczywiście miałam taką wizję, że dziecko się w nie zaplącze, więc po prostu było to kompletnie bez sensu, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie na taką pozytywną, durową nutę i bardzo szybciutko, takie singlowy numer do radia. Trzy minuty. Tego bardzo pani Paulinie życzę. Pani Paulina się właśnie odezwała, że bardzo dziękuję i zastosuje się. Pani Paulino, gdyby były jakieś opóźnienia w całej akcji, jutro od 6 rano Wojciech Mann z pewnością zasugeruje jakieś bardzo dynamiczne i bardzo głośne piosenki. Dokładnie. Proszę się powołać na nas w tej sprawie. Gabakulka, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only motherfucker in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home.

Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny są w Media Expert. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer Intel Core i3 za jedne 1590 zł. Asus procesor Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11.32. Zapraszam na spotkanie z Katarzyną Pruchnicką. A nóż widelec. Mam dziś coś dla ochłody. Wiosna powoli się kończy, już za chwilę lato, choć tak naprawdę na wiosnę w tym roku, jeżeli chodzi o pogodę, też nie możemy narzekać. Poza lodami, o których na pewno będę Państwu przypominać, i przepisy na takie domowe, nieprzecukrzone, zdrowe lody podam, ale nie dziś. Dziś polecę, no a właściwie poleci cukiernik amator, ale już prawie profesjonalista, Dawid Cocańczyk, poleci coś, co pomoże stworzyć wyjątkową i bardzo aromatyczną lemoniadę. A to coś nosi wdzięczną nazwę bzianka. Bzianka to jest taki syrop z czarnego bzu. Może nie do końca przyjemny na początku w zapachu, bo jednak czarny bez podczas gotowania no nieładnie pachnie. Jednak po pozostawieniu tego na całą noc w lodówce trochę się wywietrzy ten brzydki aromat i następnego dnia wtedy już jest gotowy taki syrop. On jest bardzo smaczny, on jest bardzo przede wszystkim słodki. Należy jednak uważać przy zbieraniu tego kwiatu, ponieważ czarny bez nie do końca jest takim kwiatem, który lubi spaliny, więc warto go zbierać tylko i wyłącznie na terenach oddalonych od dróg samochodowych, no i kielichami tych kwiatów do góry, czyli nie wkładamy tego na dół, bo chodzi nam głównie o ten pyłek, który znajduje się na tych kwiatkach. I te kwiaty właśnie są najcenniejsze, no i ten pyłek. Jak już pozbieramy taki dobry, czarny bez, najlepiej gdzieś spod miasta albo w okolicach leśnych, no to co z nim robimy? Taki czarny bez następnie potem zalewamy wrzątkiem, odstawiamy na całą noc do nabrania właśnie przez wodę tych smaków i dopiero następnego dnia wyciągamy ten czarny bez z tym garnkiem i przecedzamy wszystko ponownie, dodajemy cukier i przez chwilę gotujemy, nawet nie chwilę, bo dosyć dłuższą chwilę, pół godziny, godzinę, żeby odparował nadmiar wody i został nam ten sam syrop. Taki gęsty syrop, który możemy dodać na przykład do lemoniady? Tak, taki syrop można dodać do lemoniady. Moja sąsiadka bardzo lubi dodawać go do szampana, więc też jeżeli jest wytrawny szampan, można spokojnie go posłodzić takim syropem z bzianki. Ja użyłem go też do przygotowania takiej pianki w syfonie, więc metod wykorzystania tego syropu jest bardzo wiele. A czarny bez teraz właśnie kwitnie. Proszę szukać, zrywać i ważyć bziankę. Tak często odbiegam od tego, organizmy piękne. Organizmy piękne. Wojtek Mazolewski i Justyna Święs. So when you gaze at planet Earth from outer space, does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground states. I lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I never thought, not in a million years, that I'd meet so many lovers. Can I please have my money back? My virtual reality mask is stuck on Parliament Brawl. Emergency battery pack, just in time for my weekly chat with God on video call. Breaking news, they take the truth and make it fluid. The trainer's explanation was accepted by the steward. A montage of the latest ancient ruins, soundtracked by a chorus of you don't know what you're doing. And I never thought, not in a million years, that I'd meet so many lolas. Arctic Monkeys, Tranquility Base Hotel and Casino. Przedostatnia płyta w dzisiejszej audycji. Ostatnia należy do zespołu, którego jeszcze w tej godzinie nie było, a kto słucha nas od dziewiątej, ten wie, że tak, brakuje jeszcze w tej godzinie muzyki zespołu R.E.M. i nasze dzisiejsze dopołudniowe spotkanie zamknie finał ich pewnie najsłynniejszej płyty, albumu Automatic for the People. Tak zamykała się ta słynna opowieść początku lat 90. Dziękujemy, do usłyszenia, dobrego dnia. Run through. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, a ja żem jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej. A ja żem jej powiedziała Kaśka. To, że Edyta Górniak powiedziała ci kiedyś cześć, nie oznacza, że masz koleżankę w Los Angeles. Moja kumpela pracowała z Jimem Carreyem. W myśl koncepcji 6 stopni oddalenia mogę powiedzieć, że znam go i ja. Agata Kulesza na Oscarach poznała wielu aktorów. Dzięki temu, że znam Agatę Kuleszę, znam wielu aktorów z Hollywood. Mogę w dowolnej chwili napisać na feju do Karoliny Korwin-Piotrowskiej, bo ją znam. Karolina zna 80% gwiazd w Polsce. To chyba oczywiste, że czuję, jakbym i ja je znała. Koleżanka pobiera lekcję angielskiego u pani, która uczyła angielskiego Donalda Tuska. 2 stopnie do Tuska. 3 stopnie do Brukseli. 1 stopień do Kim Kardashian, bo kolega robił jej zdjęcia. 2 do Kanye Westa. 3 stopnie do Ani Rubik. Agata Kulesza zna Jana Komasę, on swoją siostrę Mary Komasę, a Mary przyjaźni się z Anią. Mogę też na skróty do Ani, bo poznałam ostatnio Filipa Nidentala, naczelnego polskiego Voga, który znają bezpośrednio. Agata, Michał Rusinek, okrągły stolik do wywoływania duchów, Wisława Szymborska. 3 stopnie do Wisławy, albo na skróty stolik, Wisława, 1 stopień. Dyrektorka szkoły mojego syna, stolik, Maria Kaczyńska, Jan Paweł II. 3 stopnie do papieża, 4 do Pana Boga, 5 do Adama i Ewy, 6 do szatana, chociaż do szatana też mogę na skróty przez Boga albo najszybciej przez Nergala. Robert Gawliński, stolik, syn ministra Szyszki, minister Szyszko, stolik, ścięte drzewa w Białowieży. 5 stopni do martwych drzew. Ty, czytelniku, do drzew masz 6 stopni, bo znasz mnie. Chcesz pozdrowić Edwarda Miszczaka, szychę z TVN-u? Masz 2 stopnie. Ja, Kinga Rusin. Albo, jeśli wolisz, ja, Magda Mołek. Jeśli chodzi o Edytę Górniak, to mam, dzięki temu, że odpowiedziała mi cześć, 1 stopień do Joanny Krupy i 3 do byłego męża Edyty, Dariusza K. Edyta, prawnik, strażnik więzienny, Dariusz K. Ty, czytelniku, masz do niego 4 stopnie oddalenia. A ja że mi powiedziała Kaśka, kiedy jako dzieciak chciałaś się najeść śniegu, to chowałaś się za samochodem, żeby ojciec tego nie widział. z Bogiem Ojcem nie pójdzie ci tak łatwo. Kłamałam od dziecka, ze strachu, żeby przywołać spojrzenia. Ciągnęłam z motka fantazji kolorową nitkę, żeby do skrawka szarego lnu, jakim było życie, dorobić zdobną falbanę. Głównie jednak kłamałam ze strachu. Mój ojciec był szorstki, bardzo wymagający. Żyłam w przekonaniu, że najpewniej mnie nie lubi. Poprzeczkę oczekiwań umocował na wysokości, do której nie miałam szans doskoczyć. Kłamałam, żeby mnie polubił albo nie znielubił jeszcze bardziej. Lubiłam śnieg. Jeść. Czekałam, aż przykryje asfalt naprawdę grubą warstwą. Znajdowałam dziewiczą biel, której nie zdążył zdeflorować butem żaden człowiek i przystępowałam do uczty. Delikatnie zdejmowałam wierzchnią warstwę, często pokrytą drobinkami sadzy, by z czystego śniegu uformować zgrabną kulkę. Dzięki wybitnie wykształconej wyobraźni byłam w stanie nadawać gęsą smaki. Jakże pyszny był każdy jeden. Jadłam śnieżne jabłka, bułki, bawiłam się w ciężkie czasy, a śnieżne kule odgrywały cebulę, kawałek słoniny i chlebową piętkę, które odwijałam z wyobrażonej bawełnianej szmatki, siedząc na śniegu, jakby był podłogą towarowego pociągu, którym jadę do ziem odzyskanych. Śnieg znieczulał mi usta, czynił język sztywnym i obcym. Uwielbiałam ten brak czucia. Któregoś dnia na pysznej zabawie przyłapał mnie ojciec. Zaserwował mi standardowe groźne spojrzenie w zestawie z długim jak na człowieka palcem wskazującym postawionym na baczność i powiedział: żeby mi to było ostatni raz. Dodał, że widzi mnie w każdej chwili, nawet kiedy jest daleko, bo ma specjalny telewizor, w którym nadają mnie. Zaczęłam kłamać. Byłam przekonana, że jeśli widoczna na ekranie tatowego telewizora ukryje się ze śnieżnym majdanem, na przykład za samochodem, widać będzie tylko samochód. W przedszkolu chowałam się za górką, a tata miał na ekranie bawiące się dzieciaki. Czułam, że udaje mi się przechytrzyć system obserwacji, ale zabawa nie była już tak przyjemna, bo okupiona potężnym stresem. Właściwie zestresowana byłam permanentnie do momentu, kiedy zrozumiałam, że nie ma żadnego telewizora, że nie jestem nadawana. I tu pojawia się Bóg. Jest wszechwiedzący, co oznacza, że tam w niebie, w stołowym pokoju ma telewizor, w którym nadają nas, ludzi. Jest wszechmocny, co oznacza, że anielskich kamerzystów wyposażył w sprzęt, którym kręcą w technologii 360 stopni, albo i lepszy. Nie jesteśmy w stanie objąć swoimi małymi umysłami rozmiarów kontroli, jakiej podlegamy. I co? I mimo to próbujemy. Dopuszczamy się karygodnych czynów przy zgaszonym świetle, w ciemnych zaułkach. Mówimy podłe rzeczy szeptem, by boskie omikrofonowanie poległo w starciu z naszą przebiegłością. Znajdujemy usprawiedliwienie dla podłości, mówiąc o dobrej wierze lub złu koniecznym. Albo zamykamy oczy, wierząc, że skoro oko nie widzi, to i nas nie widać. Niewierzącym musi być łatwiej. Dla nich nie ma żadnego telewizora, nie ma stołowego i Boga w stołowym. Śnieg jest śniegiem. Stukując rytm stopami pulsem.